doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.